E seguimos coa programación da Radio Municipal do Porriño neste luns cunha servidora, Tania Alonso. E como el luns toca parroquias. A semana pasada inauguramos este espazo semanal coa parroquia de Chenlo e hoxe trasladámonos un pouco máis preto do Val para falar da parroquia de Torneiros. E para isto temos no noso estudo a Manuel Pérez, que é o presidente da Asociación Veciñal Alba, e tamén a Javier López, que é o vocal. Bos días, Manuel. Bos días. Bos días, Javier. Bos días. Estadas aquí os dous para falar da parroquia de Torneiros, pero antes de falar desa parroquia, quero que tamén me falades un poquinho de vos, por iso empezamos contigo, Manuel. Contame canto tempo levas aquí en Torneiros e como chegaches a presidente da Asociación Alba. A ver, eu levo aquí en Torneiros 13 anos, cheguei a ser presidente da asociación a base de facerme socio, levo 8 anos de socio na Asociación Alba. Xa levo 8 anos de presidente da asociación. E bueno, fui elegido polo socio todo do, dos socios que temos na asociación. Uh-huh. En o teu caso, Javier, que a que te dedicas? Canto tempo levas en Torneiros? Levo 15 anos en Torneiros. Son jardinero, unha contrata do Concello de Vigo. Bueno, estaba salvaba anos aquí de socio. E pouco a pouco tamén fume metendo, porque a xente tamén non é que haxa moita sobrada, nin me axude moito, entonces pouco a pouco, pois metime, estou aí do vocal. Uh-huh. É unha pregunta que lle facemos aquí a todos que veñen da falar das parroquias, é que tal se vive na súa parroquia, así que contame, Manuel, que tal se vive en Torneiros? Home, a ver, dentro do malo, bueno, dentro do bo, mal non se vive, vive se ben, que pasa que, oye, había que ter bastante máis vigilancia, non? Porque as cousas poucas que hai feitas polo Ayuntamiento do Porriño e iso, cuidamos moi poucas cousas. A que cousas en concreto te refires? Hombre, eu digo que no tema de jardíns e iso todo, no tema de, non sei, de dos árboles e iso todo, se foramos un poquinho, tuveramos un poquinho máis de cabeza, non se facía tanto vandalismo como se está facendo. Uh-huh. Bueno, temos aquí o sardiñeiro que é Javier, el encargarase, non, de cuidar eses sardins de Torneiros ou non? Non, de Torneiros non me encargo nada, que a mí non me pagan, que aquí por iño non me pagan para iso. Onde cuidas os sardins? Estou en Vigo. En Vigo. E que opinas do que acaba de decir Manuel? Estás de acordo? Bueno, os sardins, o que é os sardins en sí, máis ou menos, ainda van pasando. O que está moi mal é o parque. O parque é moi grande, tamén se entende que é moi grande, é moi difícil de conservar. É, a cousa é un pouco complicada, pero un pouquinho mellor podía estar. A que parque te refieres? Ao parque do Lindano, onde está a Asociación Alba. Uh-huh. Ese está un pouquinho abandonado. Ahora mismo, está no bueno, levando un pouquinho ben, o que é o parque. O parque infantil vai moi lento, moi lento, moi lento. Os chavales se levan casi un ano xogando, estando vallado, que non está nin vallado, nin deixado de estar vallado, non o dan reparado, e vai un pouco lento. As cousas van moi lentas. Quiso a cousa dos rapaces, había que, pois, intentar máis rápido, mellorando mellor, porque para que non haxa un accidente, para que non haxa problemas, é iso. Uh-huh. Pero bueno, vai lento, lento, a ver. De todos modos, tamén se remodelou recientemente, non? As pistas de tenis, por exemplo, e fixos outras pistas novas aí no parque que hai onde se practica o deporte. Nese sentido, estades de acordo? Sí. Parecevos unha medida necesaria? Unha reparación aí que, bueno, tamén, foi moitas fixos aí un parque de fubito, moi ben, a de tenis está bastante ben, a de baloncesto bastante ben, e, bueno, hai algunhas cousas así que melloraron, uns puntos que melloraron, tal, van despacio, a ver se pouco a pouco, pois eso se cuida, vamos tendo ben. Bueno, Manuel, non sei que opinar ese parque novo tamén que se fixo ahora recentemente en Torneiros. Home, eu creo que ese parque novo, home, para mí está ben, ¿no? Eu que digo que eu sei que o parque do Lindano, onde está a asociación, según os que están no gobierno e os concejales que teñen detrás, ¿no? Dicen que valen bastante pasta arreglalo, ¿no? Eu digo que cando se mete a facer un parque novo, se un costa, canto máis levar dous. Eu digo que cando se fai unha cousa, hai que contar co mantenimento que vai vir detrás. Se vamos deixar todo abandonado, me vale que collera non facer ningún parque máis. Porque o que os parques dos críos necesitan moitas reparacións que non se están facendo. Uh-huh. É importante asegurar dos nenos, obviamente, nos parques. Home, claro, se temos tres ou catro parques no que en Torneiros, están dando pena os catro, entonces me vale ter un solo e ter en condicións. E a maiores dos parques, hai algunha outra cousa que debería mellorar en Torneiros? Home, eu creo que sí, tiña que mellorar o alumbrado, é unha cousa moi importante en Torneiros. Despois a vigilancia é outra das cousas moi importantes, porque volvemos a anos atrás de que se está movendo moita droga, moito vandalismo, non? Entonces, nós como asociación andámonos bastante encima disso e queremos canto máis actividades e ocupar os críos que baixen pa baixo para que non se metan en rollos raros. Entende? Entonces, oye, o normal sería ter máis vigilancia, iso xe unha. Ter máis vigilancia da policía, da Guardia Civil. De todos os modos, creo que todos os días hai unha patrulla, ou polo menos unha persoa, un Guardia Civil vixiando todas as mañanas aquí a zona de Torneiros. Sí, hai un municipal que está vigilando os que están mal aparcados, os poñendo un poquinho de orda, ¿no? Eu sei que un solo en Torneiros faise moi grande. Se é moi grande, o home fai o que pode. Como municipal, como agente, fai o que pode, ¿no? Pero, de todas maneiras, aquí o problema non é que sea polas mañanas, que o problema ven de noite, que hai xente que non pode descansar pola juventud que está vendo a este momento e polo movimento que está vendo de drogas e de moitas cousas máis. E bueno, xa abandonando un pouco esas peticións, tamén vimos falar das cousas boas que ten Torneiros. Que destacarías, Javier, que cousas boas ten Torneiros? Bueno, en Torneiros vivese bastante ben, é unha zoniña tranquila, así dentro do posible, tase, bueno, bastante ben. Bueno, Manuel, tampouco podemos esquecer que en Torneiros hai empresas moi importantes, como o Aimen, o Alonza, ou centros como a Cesca, que axudan a persoas con discapacidade, ou seja, é unha zona onde se instalan centros e empresas moi importantes no conxunto de Porriño, incluso no conxunto de Galicia. Home, sí, a ver, empresas moi grandes aí, porque tamén é unha das máis fuertes que está aí, é Celtia, que non a podemos deixar atrás, non? É unha gran empresa, unha gran potencial. A Cesca está moi ben, axuda moita xente. Pois abriron o centro de día que fixo moito en Torneiros, non? Aimen, está ben? Sí, está ben. Que pasa con Aimen? Home, eu digo que Aimen quizá non sei o sitio oportuno de onde está. Está moi céntrico. Exacto. A ver, eu non son unha das persoas que teño nada contra Aimen, non? Pero Aimen debería estar no polígono. É o sitio deles. Porque senón xa non sería Torneiros unha zona residencial. Habendo industria, a zona residencial deixa de ser. Pero, oye, iso a pouco vai. Sei que xa teñen peticións de marchar para o polígono, a ver se é verdad. E falando xa un pouco da Asociación Veciñar Alba, cando se constituiu e que facedes? Home, constituíse fai moitos anos. Fai cerca de 20 ou 22 anos. Que pasa que o local entregaron no 2000. Entonces, oye, nos intentamos axudar ao vecindario todo, o máximo que se poida, e que nos responda o concello, claro, todo está. Facer actividades, e facer un pouco de entretenimiento para todos. Para xente maior, para os pequenos, para todo. Algúns exemplos deses actividades? No, as actividades ainda temos bastantes subvencionadas polo concello. A base do concello temos outras privadas, ¿no? Que temos porque, oye, concello pon pos críos e pa maiores. Nos prioritariamente temos pos pequenos. Porque sin o pequeno non se vai a ningún lado. A verdade sea dita. O pequeno é o que arrastra o maior, ¿no? E de paso que ven o maior, entonces intentamos involucrarlo en actividades nosas privadas que temos. E cantos sodes nesa asociación, Javier? Somos, ahora mismo, sobre 200 socios. 200 socios? Sí, máis ou menos sobre 200 socios. E tedes así alguna actividade próxima programada que o máis recente que podedes destacar? Non, as actividades, estamos ahora aí con Salsa, que é a última que está actuando moi ben, está entrando moita xente, está funcionando moi ben. Vai, despois os outros sumar ben por chavales. Bueno, hai Pandereta, que tamén vai moi ben. Está levando, ten un bo éxito. Vai bastante ben a cousa. Non sei se vos gustaría, antes de rematar a entrevista, aclarar algún punto máis, algo que considerades que se debería dicir na entrevista que non se dixo, alguna petición máis, algo que destacar? Eu, para a miña parte, o Concello prometeu non sei dun alumbrado bueno ali para o parque, a mi gustaría que o puxara o alumbrado, porque o parque ten unha pista moi grande para andar de noite, para pasear de noite, e tal que a xente non vai porque ten medo, porque non hai estatua a oscuras. Entonces, se reparara o parque de arriba, infantil, e puxera un alumbrado bo, pois iso ganaba moito. Já haber sido un pequeno portal que nos prometeu xa fai un ano, a ver se vai adiante, non lo abre. Manuel, pola túa parte, non sei se queres engadir algo máis. Home, eu é engadir, eu o que digo, é sempre eu digo a todos que entran ao gobierno, non? Que se prometen que o fagan. Eu prefiero que me digan que non o poden facer, que sí, sí, engañar a xente, nós como asociación, eu, sobremente como presidente da asociación, cando ve un veciño facer unha petición, non? Unha queixa, como quen dice, e que fala cos concejales e me digan que sí, que non hai problema, prefiero que me digan que non o poden facer, a que me digan que sí, eu que engaño unha persona que quede mal, son eu, porque, de todas maneiras, como sabemos, o presidente dunha asociación é unha pelota que anda dun lado para outro. Entonces, eu diría que non se pode andar engañando. Eu non digo que o Concello me engañara, non? De momento nadie me engañou, non? Pero digo que as peticións que se lle están facendo ao Concello, se poden cumplir, e se hai presupuesto para facelo, que se faga, e se non que digan que non, e quedar ben ante a asociación de veciños, eles quedan ben tamén. Pois, creo que queres engadir algo máis, Javier. Sí, mira, que se me olvidou antes, que tamén se levamos tempo pedindolle internet abaixo, porque temos un montón de ordenadores ali parados, que nos cederon, e xa fai tempo que queríamos ter internet abaixo, non o temos. Pois sí, ter internet nunha asociación veciñal é bastante importante. Bastante importante, temos ali unha enciclopedia bastante, unha biblioteca bastante bonita, bastante grande, un montón de ordenadores ali parados, e non temos internet. Pois quedan claras esas peticións, esperemos que sexan escoitadas. Por hoxe rematamos a parroquia de Torneiros, pero o próximo lunes traemos máis parroquias neste programa semanal. Así que moitas grazas, Manuel Pérez, moitas gracias Javier López. Que pasades un bo día e nos continuamos na Radio Municipal con máis contidos nesta maña. Non desconectes.